üdvözlök titeket. Welcome everyone. Akiket már régóta nem láttunk, különös szeretettel üdvözlünk. Welcome to those who we haven't seen for a long time. Isten nagyon szép vasárnapot adott nekünk. God gave us a wonderful Sunday. Egész reggel, ahogy időt töltöttem Istennel, csak egy gondolat volt nehéz a szívemen. In the morning when I was doing my quiet time, there was a heavy thought on my heart. Arra vágytam a szívemből, hogy Istennek tetsző életet élhessek. My desire was that I could please God. Hogy amit teszek, amit gondolok, amiket mondok, azt Istennek tetszen. Whatever I say, I do and think would please God. És bizony vannak olyan dolgok, ahol meg kell változnom. And there are areas where I have to change. Nem vagyok egyedül ezzel. And I'm not the only one. Mindaz, amit kérnünk kell, hogy Isten változtasson meg. Everything we have to do is just ask God to change us. Ma, hogyha hallod Isten igéjét, egy szól hozzád, akkor nekem én is meg a szívedet. If you hear God's voice today, do not harden your heart. A 8. fejezetben tartunk, a Róma 8-ban. A János 8-ban. Csak a Róma 8-nál van nyitva a Biblia. Now we are in John chapter 8. Ma befejezzük a fejezetet. And today we finish up the chapter. Imádkozzunk, mielőtt belekezdünk. Let's pray before we begin. Uram, Te egy szent Isten vagy. Lord, you are a holy God. És valóban itt vagy közöttünk. And you are here with us. Hogy szeretetted a Te gyermekeidet, minket. And how much you love your children. Uram, arra vágyunk, hogy a Te jóságod, a Te kegyelmed, Uram, az változtasson meg minket ma. Our desire is that your goodness and grace would change us this morning. Uram, hogy az életünk az neked tetsző lehessen. That our lives would please you. Hogy mi is a Te szíved szerint való embereit legyünk. That we can be men after your own heart. Te nevedben imádkozom. Amen. In your name. Amen. A 30. verstől olvasom, a János 8-ból. We read from verse 30 in John chapter 8. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne, és így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők erre megkérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűn cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre. A fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ennek a pár versnek van egy ilyen visszatérő szava, az a szabadság. These few verses repeat one word constantly. The word is freedom. És gondolkodtam, hogy ez annyi filmet lehet látni, aminek ez a központi témája. And I was thinking that you can see many movies that has this theme, freedom. Annyi verset lehet olvasni, aminek ez a témája. There are many poems which talk about freedom. Beütöttem az internet keresőbe ezt a szót, és kíváncsi voltam, hogy mi jön föl. I typed this word freedom into the Google. És Petőfinek az a verse jött föl, hogy szabadság, szerelem, ez a két dolog kell nekem. And I found a poem of Petőfi, which says that freedom and love, that's all I need. Petőfi egy fiatal ember volt, amikor ezt leírta, de ez volt a szívének a vágya, hogy szabadon élhessen és szerelemben. Petőfi was a young man when he wrote this poem, and these things were his heart's desire. De azt gondolom, hogy keresztényként nem kéne különbözni a szívünk vágyától. But I think that we do not have to be different as Christians. Krisztus szabadságot hozott el nekünk, és szabadon szerethetjük Istent, szerelmesek lehetünk Istenbe. Because Christ brought us freedom and we can fall in love with him. Azt olvassuk itt az igében. We read here. A 31. versben. In verse 31. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. If you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Van egy folyamata ennek, hogy leszünk szabadok. to be free, there's a process to it. Eszembe jutott az a film, amiben Mel Gibson játszott, az volt a címe, hogy Rettenthetetlen, valószínűleg sokan láttátok. I remembered a movie with Mel Gibson, The Braveheart. Probably many of you have seen it. Minden rendben van, Lee? Are you okay, Lee? Minden rendben. Menjetek nyugodtan ki a levegőre. You can go out. És a Mel Gibson a főhős, amikor a végén ott van a királynak a kezében, és arra vár, hogy kivégezzék, még egy utolsót kívánhat, hogy mondjon. At the very end, Mel Gibson, who is the hero, is in front of the king, and he's about to execute it, but he has a last wish. És ha kimondja azt, hogy megbánja, amiket tett, akkor megmenekülne. And if he repents, he could be saved. De nem ezt mondja. But he doesn't repent. Elkiáltja magát, hogy szabadság. But he cries out saying freedom. Nagyon sokan meghaltak azért, hogy akár ma ez az ország, Magyarország szabad legyen. Many people have died so that our country can be free now. Nagyon sokat adnak az emberek ezért. People give a lot to freedom. De az igazi szabadságot, amiről Krisztus beszél, nagyon sokan soha nem tapasztalják meg. But the true freedom of which Christ talks, many do not experience. Ez a folyamat, amit látunk, ez az engedelmességgel kezdődik. Ha megtartjátok az én igémet. This process starts with obedience if you abide in my word. Ha megtartjátok az én igémet, akkor tanítványaim lesztek. If you abide in my word, you are my disciples. Ha tanítványaim lesztek, akkor megismeritek az igazságot, amit én tanítok. And if you are my disciples, you shall know the truth. És ha megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. And the truth shall make you free. Ne felejtsétek el, Jézus mondta, hogy ez az igazság az nem egy ismeret, amit meg kell tanulnunk, hanem az egy személy, ő maga az, őróla kell tanulnunk. Remember that the righteousness of which Christ talked about is not something that we have to know, but it is He Himself. És hogyan ismered meg Jézust? And how can you know Christ? Hogy időt töltesz vele. You have to spend time with Him. Közösségben vagy vele az igében. You are in fellowship with Him in His Word. De ne felejtsétek az egész folyamat, az egész munkat ebben adott kezdődik, hogy megtartod az ő igéjét. But don't forget that this whole process starts with being obedient and abiding in His word. Te kinek a tanítványa vagy? Whose disciple are you? Ha Jézus tanítványa vagy, akkor van egy ígéret számodra. If you are a disciple of Jesus, there is a promise for you. Ha megtartod az ő igéjét, akkor tanítványa leszel, és akkor szabaddá is leszel. If you keep his word, you will be his disciple and you will be free. Nem csak a 12-nek adatott meg, hogy ők Jézussal együtt legyenek, tanuljanak tőle, hanem nekünk is ma. It was not only the 12 disciples' privilege to be with Jesus and learn from him, but it is also our privilege. Azt gondolom, hogy a legtöbb dolog, nem máshogy mondom, a leghatékonyabb módja annak, hogy Istent, Jézust jobban megismerjük, az, hogyha igében időt töltünk, ha megtartjuk az ő igéjét. The most effective way of knowing Jesus is the time what we spend in His Word. Hogy az ige nem esik ki a kezünkbe. That His Word do not fall out from our hands. Valaki egyszer mondott nekem egy nagyon képletes példát erre. Someone gave me an illustration of this. Hogy megfoghatjuk a Bibliánkat, így ahogy én most tartom. We can hold our Bibles as I do now. És az ujjaink a különböző módot jelképezik, ahogy az igéhez viszonyulhatunk. And our fingers represent the different ways we can relate to the word. Olvashatjuk az igét. First we can read the word. Hallgathatjuk az igét. We can listen to the word. Megtanulhatjuk az igét. We can learn the word. Lehetünk olyanok, akik tanítjuk az igét. And we can be people who teach the word. De ha nem elmélkedünk róla. But if we do not meditate on it, akkor kiesik a Biblia kezünkbe. It will fall out of our hand. Csinálhatod mind a négyet. You can do all four things. Olvashatod, hallgathatod. You can read it and listen to megtanulhatod. It. You can learn it. Sőt, még taníthatod is. And you can teach it. De ha nem forgatod az igét az elmédben, ha nem engeded, hogy az ige dolgozzon te benned, kiesik az ige a kezedbe. But if you do not meditate on it, it will fall out. Sámuelről mondja az ige azt, hogy amikor ő felnövekedett, akkor nem engedett egy igét sem Isten igé közül a földre esni. The word tells us about Samuel that when he grew up, he didn't let the word of God fall out. Persze nem azt jelenti, hogy az irattekercseket nem engedte leesni a földre. Of course, it doesn't mean that he didn't let the scrolls fall out. Hanem arról, hogy a szívében forgatta Isten igéjét, drága volt az, amit Isten mondott neki. But it means that he was meditating on God's word. Az első zsoltár, emlékezhettek, ez egy híres zsoltár, azt mondja. A Psalm chapter 1. Ki az áldott ember? Boldog boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Éjjel-nappal. Dávid azt írja, a Zsoltár író azt írja. Day and night, it says. A Jelenések könyvének az elején látunk egy ígéretet, ami egy nagyon különleges ígéret. In Revelation, we can see a special promise. Azt mondja az ige ott, hogy boldog, aki felolvassa, boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük. It says that happy are those who listen to the word and read the word and keep it. A tanítványoknak, a 12 tanítványnak az volt a kiváltsága, hogy éjjel-nappal, 3 évet folyamatosan Jézussal tölthettek. The privilege of the 12 disciples was that for 3 years they could hear the word of God. Miközben őt sokkal jobban megismerték, mint bárki más. And they could know Christ. Ez a kiváltság, ez neked megadatott, sőt ennél nagyobb. You have the same privilege, and you have even more. Te is Jézussal tölthetsz éjjel-nappal, de nem csak 3 évet, hanem az életed hátralevő részét. You can spend time with Jesus day and night, and not only for 3 years, but for your whole life. Azt írja itt az ige számunkra, hogyha megismeritek az igazságot, az igazság megszabadít titeket a János 8-ban. In John 8 it says that and you shall know the truth and the truth shall make you free. A görögben két kifejezés van a megismerni szóra. In the Greek there is two words for know. Görögül úgy hangzik, hogy ginosko az egyik. It sounds ginosko. Nem tudok görögül, ne gondoljátok. Utána néztem. I don't know Greek, but I looked it up. A másik az eida. And the other is the Eida. Mind a kettőt úgy fordítja a magyar, hogy megismerni, de különböző jelentése van a görögben. And both words are translated into Hungarian as know, but these two words has different meanings. Ahol az ige azt a szót használja, hogy ginoszkó, arra utal, hogy valamit megtapasztalni, meglátni és ezáltal megismerni. When the word talks about ginoszkó, it really means to experience something. A másik, az eida, az arra vonatkozik, hogyha valamit szisztematikusan, valamit teljes mértékben megismerni. And eida means knowing something for the fullest. Itt az ige a ginoszkó szót használja. The word uses the ginoszkó. Ez a kifejezés akkor úgy hangzik, hogy ha megismered az igazságot, ha engeded, hogy részeddé váljon, ha megtapasztalod az igazságot, akkor az igazság megszabadít téged. So it means that if you experience the truth, it will make you free. Látjátok, ez nem egy olyan tudás, amit a fejedben elraktározol, hanem egy olyan, amit élsz, ami a szíved közepén van. It is not a knowledge that you store in your brain, but it's something you experience. Ismerni az igazságot a fejedben nem fog neked szabadságot hozni. knowing the truth in your head will not bring you freedom. A démonok is ismerik az igazságot. Ismerik Jézust és rettegnek tőle. Because the demons know Christ, but they still tremble. De gondolod, hogy a démonok szívében ott van Jézus? Do you think that Jesus is in the hearts of the demons? Itt arról beszél az ige, hogy ha szívedben van az igazság, ha megtapasztalod ezt az igazságot, akkor az szabaddá leszel. The word here talks about that if the truth is in your heart, then you can experience freedom. Az igazság egy személy. The truth is a person. Az igazság Jézus Krisztus. The truth is Jesus Christ. Ő maga mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. He himself said that I am the way, the truth and the life. Őt keresd, őt tapasztald meg. Search for him, experience sokkal, him. Sokkal élőbb, mint gondolnád. He is more living than you would ever think. Sokkal élőbb, mint mi vagyunk. He is more alive than we are. Megtapasztalhatjuk őt. And we can experience him. Egy pásztornak az imáját olvastam valahol. I read a prayer of a pastor. Azért imádkozott, hogy megismerhesse az igazságot. He was praying so that he would know the truth. És az volt az imájában, hogy taníts meg Uram arra, hogy ne csak szeressem az igazságot, hanem éljem is az igazságot. And he prayed that Lord help me not only love the truth, but also live it out. A szabadság az túl értékes ahhoz, hogy csak itt ennek a könyvnek a lapjai maradjon meg. Freedom is more valuable and we shouldn't only keep it in this book. Túl sokba került neked ahhoz, hogy én azt ne éljem. It costs you more, it costs you much, so I have to leave it. Segíts, hogy úgy lássam a szabadságot, hogy ez nem azt jelenti, hogy én azt csinálom, amit szeretnék, hanem hogy szabad vagyok arra, hogy azt tegyem, ami neked tetszik. Help me to see truth as you want me to see it. Látjátok a zsidók reakcióját is erre, a farizeusok, hogy válaszoltak Jézusnak. And here we can see the reaction of the Pharisees, how mondják, they respond. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. We are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? How can you say you will be made free? Hát ez büszke heart, szív, látjátok ti is? See, these are pride hearts. Proud. Éppen amikor ezt mondják, akkor a római birodalom részét képezi Izrael. When they say these words, Israel is a part of the Roman Empire. Soha nem voltunk szolgái senkinek. And they are saying, we have never been in bondage to anyone. Arról megfeledkeztek, hogy Egyiptomban volt fogságban Izrael. Onnan hozta ki őket Isten. They forgot about being slaves in Egypt. Asszíria, Babilon, mind leigázta őket. Assyria and Babylon, these conquered Israel. Csak a Bírák könyvében 7-szer látjuk, hogy 7 nemzet jön és elfoglalja Izraelt, nyomorgatja őket. In the book of Judges we can see that 7 nation came against Israel. Tudjátok, a legnehezebb olyan embereket Krisztushoz vonni, akik nem látják, hogy szükségük van rá. It's hard to draw those people to near to God who do not see their need. Annak a legnehezebb elmondani, hogy Krisztus szabaddá tesz téged, ha valóban nem is látja magát rabnak. It's hard to tell them that you need Jesus and you need to be free because they do not see that they are in bondage. Itt arról beszél nekik Jézus, hogy ha valaki a bűn cselekszi, akkor az a bűnnek a szolgája. Here Jesus tells them that whoever sin is a slave of sin. Ez a kifejezés a szolgára arra utal, olyan rabszolgákra, akik már rabszolgának születtek, nem azzá váltak, hanem születésüktől fogva azok voltak. This slave expression relates to those who were born as slaves. Azok, akikhez szól Jézus, és mi mindnyájan, mi úgy születtünk, hogy a bűnnek a szolgái voltunk. And we also were born slaves. Aki a bűn cselekszi, az a bűn szolgája. Ez egy folyamatos igeidő. Aki a bűn cselekszi életében, az a bűnnek a szolgája. Whoever commits sin is a slave of sin. De Jézus beszél arról, hogy van különbség a között, ha valaki gyermek, és van különbség a között, ha valaki szolga. Jesus tells us that there is a difference between those who are in, those who are children and those who are slaves. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. And the slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Ha valaki engedelmeskedik az igének, ha te azt teszed, amit Jézus mond. If someone is obedient to the word and acts upon it, akkor növekszel az igazságban. You will grow in truth. Megtapasztalod azt, hogy Isten megszabadít a bűntől. And you will experience that God sets you free from sin. Meg lehet próbálni megszabadulni Jézus nélkül is a bűntől, de ez egy lehetetlen feladat. You can try to set yourself free from sin apart Christ, but it is impossible. Ez egy olyan rabszolga, aki rabszolgának született, az úgy szabadulhatott meg ebből, hogyha meghalt. A slave who was born as a slave can only be free, could only be free when he died. Ő maga ezen nem tudott változtatni. He himself couldn't change his situation. Amikor mi meghaltunk a bűnnek. When we died for sin. Amikor Krisztusba vetettük a hitünket. And we put our faith in Christ. Akkor újjászülettünk, és onnantól kezdve Isten a fiának nevez minket. We were born again, and from that time on we are called the children of God. Pál apostol úgy látjuk az életében, hogy ő nem kötött kompromisszumokat, ő Krisztust követte és azt tette, ami Istennek kedves. The apostle Paul never compromised, but he did what was pleasing to God. Hirdette az evangéliumot bármerre is járt. He preached the gospel wherever he went. És emiatt sokszor börtönbe került. Megfogták és azt mondták, hogy nem akarunk hallani Jézusról, és bevágták őt a börtönbe. Because he did so, he was put into jail and És a Filippiben, a Filippi részről szóló apcsoli fejezetben is látjuk, hogy börtönbe került ő és Silas. And in Acts we can see that he and Silas was put into prison. De ez a fejezet elmondja nekünk, hogy amikor benn volt Pál a börtönben, akkor Silasszal együtt imádkoztak és énekeltek, és ezzel az énekkel magasztalták Istent. But when they were in prison, they were praying and singing songs to God, and they were praising God. A lábukat kalodába zárták, hogy ne tudjanak mozdulni, de ők közben énekeltek és dicsérték Istent. Their legs were chained, but still they were praying and praising God. A világ szempontjai szerint ők rabok voltak, nem voltak szabadok. In the world's view, they were slaves, and they were not free. De lássátok, ők, az ő szívük nem keserűséggel volt tele, nem panaszkodással, szabadabbak voltak, mint bármelyikünk. Énekeltek és magasztalták Istent. Still their hearts were not full of complaint, but they were praising God. Bárcsak a mi szívünk is folyton szabad lenne arra, hogy imádkozunk, hálát adunk és dicsérünk. May our hearts would be filled with joy, and we would praise God always. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. And therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. A 37. versről olvasom tovább a 44-ig. We read from verse 37 till 41. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámnál láttam, és ti azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták neki, a mi atyánk Ábrahám, Jézus így szólt hozzájuk, ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki az igazságot hirdetem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Tovább folytatódik ez a beszélgetés, és ők még mindig nem látják a lényeget. This conversation goes on, and the Pharisees still not see the point. Jézus úgy fordul hozzátok, nem látjátok, hogy ti a bűnszolgái vagytok? Nézzetek a felmenőitekre, nézzetek az atyáitokra. Jesus turns to them saying that, do you not see that you are slaves of sin? Look at your forefathers. Jézus azt tette, amit látott az apukájától, az atyától a mennyben. Jesus did what he has seen the father doing. A vallásos zsidók is azt tették, amit látták az apukájuktól, az atyuktól. And the religious Jews did the same things as their fathers. Csak azt mondták, hogy hát mi Ábrahám utódai vagyunk. And they told that they are the descendants of Abraham. De nagy különbség van a között, ha valaki Ábrám utóda és Ábrám gyermeke. A kettő nem ugyanaz. But there is a difference between being the descendants of Abraham or being the child of Abraham. A zsidók valóban Ábrám utódai voltak. Ő tőle származott a zsidó nemzet. The Jews were really descendants of Abraham because they came from him. De nem voltak Ábrám gyermekei. But they were not the children of Abraham. A Róma 9-ben azt olvassuk. In Romans 9, a 7. és 8. versben. In verse 7 and 8. A 6-tól olvasom inkább. Mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem, amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódnak nevezni. Vagyis nem a testi származás szerinti utódok Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Nor are they our children, because they are the seed of Abraham. But in Isaac your seed shall be called. That is, those who are the children of the flesh, these are not the children of God. But the children of the promise are counted as the seed. Ábrahám egy öreg gyermektelen férfi volt, amikor Isten odaállt el, és megígérte, hogy annyi utóda lesz, mint az égen a csillag. Abraham was an old man when God promised him that he will be a nation of many people. És ott azt olvassuk az igében, hogy Ábrahám hitt Istennek, és ezért Isten igaznak fogadta előtt. And Abraham believed God, and God accepted him as righteous. Volt egy üzenet a mennyből, amit Ábrahám elhitt. There was a message from heaven, and Abraham believed it. És ez azt jelentette, hogy Ábrahámnak gyermeke fog születni. And this message was that Abraham will have children. Ábrahám várakozott az ígéret beteljesülésére. Abraham was waiting for the fulfillment of the promise. És eljött az idő, amikor már a felesége meggyőzésére nem bírt tovább várni, hanem a feleségének a szolgálójától támasztott utódot magának. Így született meg Ismael. And the time came when he couldn't wait anymore, and because his wife persuaded him, he went and slept with his wife's fia maid. Született. And a son was born. De nem sokkal Ismael születése után újra találkozott Istennel, és Isten azt mondta, hogy fiat fog születni, mintha nem is született volna addig neki. And this child's name was Ishmael, and then he met God again, and God told him that you will have a son. És hosszú várakozás után megszületett Izsák. And after a long time, Isaac was born. Ábrahámnak két fia volt, Ismael és Izsák. Abraham had two sons, Ishmael and Isaac. Amikor felnövekedtek a gyerekek, olyan 11-néhány éves lehetett már Izsák, akkor Isten újra szólt Ábrahámhoz. When the children were about the age of 11, God spoke to Abraham. Azt mondta, hogy áldozz föl a te egyetlen fiadat, Izsákot nekem. He told Abraham that sacrifice your only son, Isaac. Hogy lehet, hogy Isten azt mondta, hogy az egyetlen fiadat, amikor Ábrahámnak két fia volt? How could God say that sacrifice your only son when he had two sons? Ábrahámnak sok utóda lehetett. Abraham must have had many heirs. Izsáknak is születtek gyerekei, Ismaelnek is születtek gyerekei. Isaac had children and Ishmael as well. De Isten egyedül Izsákot nevezte gyermekének. Ő volt az ígért, a megígért fiú. Isten nevezte Izsákot a megígért gyermeknek. But God called only Isaac the promised child. Csak azok Ábrahám gyermekei, akik a hit gyermekei. Only those are the children of Abraham who are the children of faith. És ahogy beszélget Jézus ezekkel a farizeusokkal, azt mondja, hogy nem, ti nem vagytok Ábrahám gyermekei, a ti atyátok az ördög. Jesus tells the Pharisees that you are not the sons of Abraham, but you are the sons of the devil. Hogyha Ábrahám gyermekei volnátok, akkor nem akarnátok engem megölni. Because if you were the sons of Abraham, you didn't want to kill me. Abraham hit nekem. Abraham believed me. Abraham szeretett engem. And he loved me. Ha gyermekei volnátok, hasonlóképpen tennétek. And if you were his children, you would do the same. A Galata 3-ban ezt olvassuk. In Galatians 3. Galata 3:6. 3:6. Így van megírva. Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt ezért igaznak fogadta el. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előtte látta az írás, hogy az Isten a pogányokat hit által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Általa nyer áldást a föld minden népe. Eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amin megvan írva. Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert az igaz ember hitből fog élni. Lapozzatok vissza a János 8-ba. Please turn back to John. Ez több értelmet fog ennek a résznek adni, tovább olvassuk a 41. verstől. We read on from verse 41. Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. Ezt mondták neki. Mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Jézus így szólt hozzájuk. Ha az Isten volna az atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírjátok az én igémet. A ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani. Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. Nagyon, nagyon kemény szavakat mond nekik Jézus. Jesus is very hard on them. Próbáltak Jézus lelkébe taposni, hogy hát mi nem paráznaságból születtünk úgy, mint a Jézus. They tried to tell Jesus that we were not born of fornication. Azt mondják, hogy a mi atyánk az Isten. And they say that we have one Father, God. Azt látjuk, én azt látom az igéből, a saját életemből, hogy meghatározó az, hogy kit vallok az én atyámnak, hogy ki az én atyám. I think it is very important fact that who I call Father. Mert az, hogy ki a mi lelki atyánk, az meghatározza az életünket. Because the fact that who we call Father of our souls is very important. Ők, ezek a zsidók, akit ők az atyuknak neveztek, azok sorba megölték Isten prófétáit, üldözték őket egytől egyik. These Jews who called themselves the children of God or called God their father, they killed all God's prophets. Nem jelentett nekik nagy dicsőséget hozzájuk kötődni, mert ők üldözték Istent. They persecuted God. Az összes hírvivőjét üldözték és megölték. And they persecuted all his prophets. Most azt is üldözik, akiről az összes proféta szólt, Jézus. And now they are persecuting the one of whom the prophecies were speaking. Azt mondja, hogy a ti atyátok nem az Isten, hanem a sátán. He tells them that your father is not God, but the devil. Ha valaki a bűnt cselekszi, a bűnnek a szolgája, azt mondtuk az előbb. If someone commits sin, he is a slave of sin. Hogyha valaki a bűnnek a szolgája, akkor bizony nem Isten az atya, hanem a sátán. If someone is a slave of sin, his father is the devil. Ezek az emberek nem Isten vágyai szerint éltek. These people were not living according to God's heart. Ők a sátán kívánságait teljesítették. They were doing the desires of Satan. Mi az ördögnek a vágya? What is the desire of the devil? A János 10:10 elmondja, hogy azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. In John 10:10 tells us that he comes to he comes to steal, to kill and to destroy. Ezekben az emberekben nem volt ott az igazság. These people did not have the truth. Ők maguk is hazudtak és öltek. They lied and they killed. Egyszer mi is ahhoz a családhoz tartoztunk, amit úgy lehet nevezni, hogy az ördög fiai. One time we belong to the family of the devil. Az Efézus 2-ben ezt olvashatjuk. In Ephesians 2. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahogy a lélek, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, épp úgy, mint a többiek. Ez az igerész, ez mindnyájunkról szól. These verses are speaking about all. Hogyha te megtért hívő vagy, akkor te ma Isten gyermeke vagy. If you are a born again believer, then you are a child of God. De az ige elmondja nekünk, hogy azelőtt a harag fiai voltunk. But the word tells us that before we were the children of wrath. Azelőtt igazodtunk a levegő birodalmának fejedelméhez, a sátánhoz. Before we were conforming to the prince of the air, who is the Satan. És nem engedelmeskedtünk Istennek. And we were not obedient to God. Mi volt a probléma akkor velünk, és mi volt a probléma itt ezekkel a zsidókkal? What was the problem with us back then, and what's the problem with these Jews? A 37. versben is látjuk, meg a 43. versben is. In verse 37 we can see, and we can also see it in verse 40. Azt mondja nekik Jézus, hogy az én igémnek nincs helye bennetek, illetve a 43. vers, hogy mert hallani sem bírjátok az én igémet. Jesus tells them that my word has no place in you, and he also tells them that you cannot stand my word. Azért nem tudtunk engedelmeskedni Istennek, mert nem volt bennünk az igazság. We couldn't be obedient to God because we didn't have the truth. Azért voltunk a harag fiai, mert nem tartoztunk Istenhez. We were the wrath or the children of wrath because we didn't belong to God. Jézus az igazságot hirdette ezeknek a zsidóknak, és ők erre meg akarták ölni. Jesus was preaching the truth to these Jews and they wanted to kill him. Amikor Jézus felfedte az igazi bűnöket, akkor ők meg akarták ölni. When Jesus showed them their sin, they wanted to kill him. Emlékeztek a fejezet elején? Ott volt a paráznanő, akinek a bűnei teljesen egyértelműek voltak mindenki számára. De ő megtisztult a bűnétől, mert hitt Istenben. Hitt Jézus fia nevében. Az Isten fia nevében Jézusban. At the beginning of the chapter we could read about the adulterous woman whose sin was obvious to everyone, but still she was cleaned from her sin. De ők nem akarták, hogy Isten igéje helyet találjon bennük. Bocsánat. Ők nem akarták, hogy Isten igéje helyet találjon bennük. But the Pharisees didn't want God's word to be in them. Hogyha hallod Isten igéjét. If you hear God's voice. És Isten igéje eltalálja a szívedet. And it gets you. Rámutat valamilyen helyre, ahol te nem engedelmeskedsz Istennek. And reveals an area where you are not obedient. Akkor ne keményítsd meg a szívedet. Isten munkálkodni akar benned. Then please do not harden your heart, because God wants to work in you. Engedd meg, hogy Isten igazsága helyet kapjon te benned. Let God's truth have a place in you. Ezt mondja a zsidó levél sokszor és sokszor, hogyha halljátok Isten szavát, hangját ma, akkor ne keményítsétek meg a szíveteket. The book of Hebrews repeats it continuously that do not harden your heart. Jézus azt mondta nekik, na nézzetek rám, ki tud rám bűnt bizonyítani? Jesus tells them that look at me, which of you convicts me of sin? Jézus azt mondta, hogy ti az ördög fiai vagytok, én viszont Istennek a fia. He tells them that you are the sons of the devil and I am the son of God. Ki tud rám bűnt bizonyítani? Who can convict me of sin? A keresztre feszítés előtt Jézust vádolták, de nem tudtak egy erős vádat sem fölhozni, ami mellett voltak tanúk. Before the crucifixion, Jesus was convicted, but they couldn't bring any evidence. Az egyetlen vád, amit találtak, hogy Jézus azt mondta, hogy lerombolom ezt a templomot, és harmadra fölépítem. Ami nem egy hazugság volt, hiszen saját magáról beszélt. The only thing that they could bring up against Jesus, that he told them that I destroy this temple and in 3 days I will build it again. Jézusban nem volt ellentmondás. Amit mondott, azt az életet élte. There was no contradiction in God, in Jesus, because what he did or what he spoke is what he did. Ő nem vétkezett. He never sinned. Benne nincs bűn. There is no sin in him. Jézusban nincsen sötétség. There is no darkness in him. Nincs benne világosságnak és sötétségnek váltakozása. There is no changing of light and darkness in him. Kiket mond Isten igéje az Isten fiainak? Who are the people that the word calls children of God? A Róma 8-ban olvassuk a 14-es versben. In Romans chapter 8 verse 14. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Róma 8:14. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Téged Isten lelke vezet? Is the Spirit of God leading you? Te Isten gyermeke vagy? Are you a child of God? Hogyha Isten gyermeke vagy, akkor ahogy az ige elmondja nekünk, hogy akkor az Isten lelke vezérel téged. Because if you are a child of God, then His Spirit guides you. Hogyha Isten lelke vezérel téged, akkor Isten lelkének gyümölcseit termed az életedben. If His Spirit leads you, then you will bear the fruits of the Spirit. És mik a léleknek a gyümölcsei? And what are the fruits of the Spirit? A lélek gyümölcse pedig szeretet. Galata 5:22. Galatians 5:22. Békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Hogyha te nem Isten lelke szerint élsz, if you don't live according to God's Spirit, akkor te a test szerint élsz. Then you live according to the flesh. Akkor a test gyümölcseit termed. Then you bear the fruits of the flesh. És mik a testnek a gyümölcsei? And what are the fruits of the flesh? A test cselekedetei azonban nyilvánvalóak, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outburst of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like. Hogyha te Isten gyermeke vagy, if you are a child of God, emlékeztek, mit mondtam erről a folyamatról? Akkor engedelmeskedj Isten igéjének. Then be obedient to God. Engedd meg, hogy Isten igéje helyet találjon benned. Let God's word have a place in you. Forgasd azt a szívedbe. Meditate on it. Akkor megismered az igazságot, tanítványa leszel Jézusnak. And then you will know the truth and you will be a disciple. És szabaddá leszel. And you will be free. Szabaddá leszel, hogy ezeket bármelyiket is megtedd. You will be free to do these things. Szabad leszel arra, hogy a lélek gyümölcseit teremt. You will be free to bear the fruits of the Spirit. Miért van ez így? Azért, mert Isten fiait a lélek vezeti. And why is it so? Because the children of God are led by His Spirit. Hogyha te Isten gyermeke vagy, Isten lelke vezet téged. And if you are a child of God, then His Spirit leads you. Kövesd őt. Follow Him. Olvassuk tovább a 48-as verstől a János 8-ban. We go on from verse 48 in John. Az 50. versig. Until verse 50. Aztán így szóltak hozzá, vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt: bennem nincs ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. folyamatosan vádolják Jézus lát. Folyamatosan vádolják Jézust. They accuse Jesus continuously. Emlékeztek azt, hogy valakire azt mondják, hogy samáriai, az a nem a legnagyobb bók volt Izraelben. Remember, if someone was called a Samaritan, it wasn't the best compliment. Azt mondják, hogy samáriai, vagyis ördög van benned. They tell him that you are a Samaritan and have a demon. Jézus nem bántódott meg ezen, látjátok. Jesus was not offended by this. Jézus pontosan tudta, hogy ki volt ő. Because he knew who he was. Ez mindig is fontos volt. Látom, hogy amikor vádaskodnak ellenem, akkor bizony néha én fölkapom a vizet. And when someone accuses me, then I get angry. Te hogy viselkedsz akkor, amikor gúnyolnak, vagy nevetnek rajtad? How do you relate to those who accuse you? Hogy elmondanak mindenfélének téged. Those who tell different kinds of things of you. Tudsz úgy reagálni, mint Jézus, hogy szinte egy lepattannak róla ezek a vádak? Can you behave the same way Jesus did? A te biztonságod szintén ugyanaz lehet, mint Jézusnak, hogy tudhatod, hogy kicsoda vagy. Your security can be the same as of Jesus, that you know who you are. Nem az embereknek kell megmondani neked, hogy ki vagy te, hanem te pontosan tudod, hogy ki vagy. Because people do not have to tell you who you are, because you know who you are. Krisztusban nincs többé zsidó vagy görög. In Christ there is no Greek or Jew. Nincsen különbség magyar és roma között. There is no distinction between Romans and Hungarians. Vagy feketék és fehér emberek között. Or black or white. Hogyha valaki gúnyolódik azon, hogy ki vagy, te meg elmond mindenfélének, abban erősödjél meg, hogy tudod, hogy ki vagy Krisztusban, hogy Krisztus mit mond te rólad. If someone is mocking you, that then remember who you are in Christ. Nem találtak bűnt Jézusban, erre elkezdték gúnyolni. They didn't find sin in Jesus, so they started to mock him. Jézus nem dobált vissza sarat, ahogy ők tették. Jesus didn't throw mud on them, as they did. És egyszer megmutatta, hogy ti az ördögtől vagytok, és az ő vágyait keresitek. He simply showed them that you are the sons of devil and you seek his desires. Ti a magatok dicsőségét keresitek. And you seek your own glory. A büszkeség okozta a sátán bukását is. Pride caused the fall of Satan. Az Ézsaiás könyve elmondja nekünk, hogy egy nap az ördög úgy gondolta, hogy ő egyenlő lesz Istennel. Fölfúvalkodott, de Isten ezért kiűzte a paradicsomot, kiűzte a mennyországból. The book of Isaiah tells us that one day Satan thought that he wants to be God, and because of that he was cast out. De Jézusról itt mit olvasunk, hogy ő alázatos volt, és azt tette, amit az Atya mondott neki. But what do we read of Jesus? We read that he was humble and he did what his father wanted. Tisztelte az Atyát. He honored his father. Ez a különbség a között, hogyha valaki Isten gyermeke, vagy pedig a tesz szerint jár. This is the difference between those who walk according to God and those who walk according to the flesh. 51. vers. Bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. Most assuredly I say to you, if anyone keeps my word, he shall never see death. 52-53. A zsidók ezt mondták neki, most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak. Kinek mondod magad? Then the Jews said to him, now we know that you have a demon. Abraham is dead and the prophet, and you say, if anyone keeps my word, he shall never taste death. Are you greater than our father Abraham, who is dead? And the prophets are dead. Who do you make yourself out to be? Még soha nem ígért senki ilyet, amit Jézus mondott nekik. No one has promised such thing what Jesus. Hogyha megtartjátok az én igémet, akkor nem ízleditek meg a halált soha. Nem látok halált soha. If you keep my word, you shall never taste death. Ábrahám meghalt, erre az a válaszuk. Ábrahám meghalt, a proféták meghaltak. Hát kinek képzelette magad? The answer was that Abraham is dead and the prophets are dead. Who do you make yourself out to be? Nagyobb vagy te Ábrahámnál, mondják Jézusnak. Are you greater than Abraham? Igen. Yes. Jézus azt fogja mondani, hogy igen. Jesus answers them that yes, I am. 54. vers. Jézus így válaszolt. Verse 54. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. Pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött és kiment a templomból. Till the end of the chapter. Igen, Jézus válaszolt a kérdésükre, nagyobb vagy te Ábrahámnál? Igen. Jesus answered the question, are you greater than Abraham? And he said, yes, I am. De azt mondta, hogy nem én magam állítom ezt erről, hanem az atya állít be engem annak. Az atya dicsőít meg engem. But he also told that it is not me who is saying this, but my father who glorifies me. És mit mondott? Azt mondta, hogy nem kell nekem ezt mondanom, maga Ábrahám újongott akkor, amikor meglátott engem. And he also tells that I don't have to say this because Abraham himself said this. Mikor találkozott Ábrahám Jézussal? When did Abraham meet Jesus? Nem olvasunk ilyen történetet az Ószövetségben. We do not read such story in the Old Testament. Viszont olvasunk egy arról, amikor Ábrahám találkozott Melkisédekkel, az mennyei Istennek a papjával. But we read that Abraham met Melchizedek, the priest of the Holy God. Ami hiszem, sokan mások is hiszik, hogy Jézus Krisztusnak a megtestesülése volt születése előtt. And I believe, and many other people believe that this was a manifestation of Jesus before he was born. Ő volt a békesség királya. He was the prince of peace. Ábrahám ugyanazon a hegyen volt a fiával, Izsákkal, hogy föláldozza azt, ahol később Isten föláldozta az egyetlen fiát, Jézust. Abraham went to sacrifice his son Isaac to the same mountain where later Jesus was crucified. Abraham, hogy találkozott Jézussal? How did Abraham meet Jesus? Abraham hitből találkozott vele. Abraham met him in faith. És Jézus nagyobb volt, mint Abraham. Abraham megszületett és meghalt, viszont Jézus örökké való Isten. And Jesus was greater than Abraham because Abraham died, but Jesus lives forever. Itt mond Jézus egy megdöbbentő mondatot, amire a zsidók megdöbbentő módon reagálnak. Here Jesus says something that shocks the Jews. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. Ez az én vagyok mondás, erről már beszéltünk, ez Istennek a neve, ahogy magát nevezte az Ószövetségben. This I am is a name of God, and we read about it in the Old Testament. Így mutatkozott be az égő csipkebokorból Isten Ábrahámnak, Mózesnek, bocsánat. This is how he introduced himself from the burning bush to Moses. Egyedül Istent illeti ez a név. This name is only for God. Az Ézsaiás 43:10-ben azt mondja. In Isaiah 43. Az Ézsaiás 43:10-ben azt olvassuk. 43:10. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr. És szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. You are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me, and understand that I am he. Jézus nagyon tisztán kijelentette magáról, hogy az az Isten, akiben ti hisztek, Ábrahám atya, az én vagyok. Jesus stated clearly that az Ábrahám atya, akit ők hisznek, az ő maga. That the father Abraham in whom they believe is Jesus himself. Hogy Jézus a Messiás. That Jesus is the Messiah. Miért olyan fontos, hogy Jézus Isten legyen? Why is it important that Jesus must be God? Azért, mert nagy és megdöbbentő dolgokat mondott. Because he said great things. És ahhoz, hogy valaki ezt meg is tartsa, az Istennek kell lenni. And if someone wants to keep these things, that person must be God. Ezek a zsidók, akik hallották, amit Jézus mondott, pontosan tudták, hogy mit állított, és fogták a földről a köveket, és meg akarták ölni. These Jews know exactly what he was stating, and they took up stones to throw at him. Ezek a zsidók nagyon jók voltak a megkövezésben. These Jews were very good at stone. A fejezet elején a parázanőt akarták megkövezni, most Jézus. Previously they wanted to stone the adulterous woman, and now they want to stone Jesus. De nem ölhették meg, mert az ő ideje még nem jött el. But they couldn't kill him because his time was not. A mi atyánk, hogyha hívők vagyunk Krisztusban, az Isten. Our Father, if we are believers in Christ, is God. Mi az ő gyermekei vagyunk. We are his children. Neked ki az atyád? Who is your father? Te az ő cselekedeteit teszed? Do you do his works? Azt teszed, ami neki kedves. Do you please him? Azt mondta Jézus, hogy én az ő gyermeke vagyok, én azt teszem, ami neki kedves, mindig. Jesus told that I am his son, I am his child, and I do what pleases him. És nem csak mondta, hanem cselekedte is. And he did not only tell, but he really did so. Jézus a világnak a világossága. Jesus is the light of the world. Azt olvastuk a fejezet elején. We read it in the beginning of the chapter. Hogyha valaki Jézussal jár, a világosságban jár. If someone walks with Jesus, walks in light. Én nagyon, nagyon vágyom arra, hogy az én életem az neki tetsző legyen. My desire is that my life would please God. Arra vágyom, hogy a ti életetek is neki tetsző lehessen. And I desire that your lives would be pleasing to him as well. Engedelmeskedjetek az igének. Be obedient to the word. Ismerjétek meg az igazságot. And know the truth. És az igazság meg fog szabadítani titeket egy olyan életre, hogy neki tetsző, módon tudjatok élni. And the truth will set you free so you can please God. Dávidról mondta az ige azt, hogy ez a személy az Isten szíve szerint való. David was called a man after God's own heart. Miért Dávid soha nem vétkezett? Why? David has never sinned. Dehogy nem, Dávid nagyokat vétkezett, nagyobbat, mint Saul, akit Isten elvetett. David sinned greatly, more than Saul. De Dávid megtért a bűneiből. But David repented of his sins. Dávid hátat fordított a bűneinek, és Istenhez szaladt. David turned his back on sin and ran to God. Elszenvedte a következményeit a bűneinek, de nem a bűnben élt. He suffered the consequences of his sin, but he wasn't living in sin. Elfogadta azt a kegyelmet, amit Isten adni akart neki. He received the grace of God. És Isten azt mondta, hogy ez a személy az én szívem szerint való. And then God told that this person is according to my heart. Azért, mert Dávid vágya az volt, hogy azt tegye, ami Istennek kedves. Because David's desire was to do the things that pleased God. Imádkozzunk. Let's pray. Uram, hadd legyünk mi is a te szíved szerint való emberek. Lord, we pray that we would be according to your heart. Vezess minket a te lelked által, Uram. We pray that you would lead us by your spirit. Uram, amikor a te ígéd rámutat területekre az életünkben, ahol változnunk kell, Uram, add meg az erőt, hogy engedelmeskedjünk, megvalljuk a bűneinket, és elforduljunk a bűneinktől. Lord, we pray that when you show us areas in our lives where we have to change, we pray that you would give us the strength to do so. Változtass meg minket, Uram. We pray that you would change us, Lord. Éljünk úgy, ahogy a világosságának a gyermekei szoktak. So that we could live as the children of light do. Köszönjük, hogy te vagy az atyánk. We thank you that you are our Father. Szeretnénk veled időt tölteni. We would like to spend time with you. Ezen a héten is, ami most jön. In this coming week as well. Uram, amikor megnyitjuk az igénket, akkor hanne legyen kemény a szívünk, és hadd találkozzunk veled. And when we open your word, may our hearts not be hard, but we could meet you. Legyen a dicsőség a tiéd. May all the glory would be yours. Áld meg ezt a gyönyörű napot. Bless this wonderful day. Áld meg a te népedet, Uram. And bless your people. Amen. Amen.